सौ सौ कसमा खाइया सी तू जावगा ना छड़ के एक पल दे विच रखता सानू तू ता जड़ तो वड़ के सौ सौ कसमा खाइया सी तू जावगा ना छड़ के एक पल दे विच रखता सानू तू ता जड़ तो वड़ के कल्ले हो गए चल्ले तेरे बिन की जीना तैनू हसदा वेखण दे लई